Látod, ajkam más csókolja ezt a harcot rég feladtad. Menj tovább, soha ne nézz vissza rám. Volt idő, hogy úgy éreztem, nélküled nincs boldog percem. Menj tovább, soha ne nézz vissza rám. Fáj, hogy megváltoztam, oly szép volt a múlt. Ma már más ölel és csókol, aki a két karom.